выскочылі з рога шасцёра малайцоў-удальцоў і бізунамі пачалі частаваць пана і Войта. Ой, ой, баліць! Баліць! Не трэба! Так само баліць! Не трэба! Не трэба! Не трэба! Не трэба! Не трэба! Не трэба! От дякаваць Жораву! От разумны птах! Ну, хлопцы, усыпце ім як след. Яны нас б'юць, не шкадуюць. Дык няхай цяпер самі адчуюць. Ага, адчулі смак. Торбачку маю аддаші? Акрыўдзіць нас болей не будзеш? Ну, глядзі. Ох, усе ў рог. Чаму я гэты рог папу не аддаў? Няхай бы ён пакаштаваў. Навошта мне была патрэбна гэтая торба? Ой, баліць. Задаволены вяртаўся з панскага палаца дзед. Торбачку ён сабе вярнуў, ды і цудоўны рог яму мог яшчэ спатрэбіцца. Ці мала яшчэ на свеце крыўдзіцеляў бедных людзей. Ідзе дзед шчаслівы дадому, а насустрач яму зноў поп. Сыне мой, куды спяшаешся? Да хаты, бацюшка, з панскага палаца. А дзе ж твой рог, мабуть, пан забраў? Вось ён, бацюшка, не спадабаўся пану. Няўжо, сыне мой, дай паглядзець. Калі ласка, глядзі, бацюшка, глядзі. Войта нідзе няма, цяпер ён мне не перашкодзіць. Не перашкодзіць, бацюшка, не перашкодзіць. З рога усяго многа. Ой, што гэта задавала? Што гэта робіцца, сыне мой, ой. Сыне мой, дражанька, ой, ратуй, ой, дапамажы. Бяры сабе свой рог, карыстайся ім на здароўе, не патрэбна. Ой, ён мне, нічога мне не патрэбна. Бач, якая штука выйшла, бацюшка. Што ж тут рабіць? Можа, яны мяне паслухаюць, паспрабую. Ох, усе ў рог. Ой, за што? За што паслана на мяне? Сія пакаранне? Бяжы хутчэй, поп. Не толькі ж вам з людзей здзекавацца. А мне пара дадому. Баба ж мяне там зачакалася. Цяпер торбачка зноў у нас. Як добра, дзядуленька, як добра ж, ай. Цяпер не толькі мы, а ўся вёска галадаць не будзе. Кліч, баба, людзей, шаставаць усіх будзем. Раскаціся, раскруціся, дай нам піць, дай нам есці, што на свеце ёсць. Ну і торба хоць малая, колькі страў яна змяшчае. З гэтай торбачкі ніколі галадаць не будзем болей. Ну і торба хоць малая, колькі страў яна змяшчае. З гэтай торбачкі ніколі галадаць не будзем болей.